دغه بل لیک زموږ اوریدونکي فضل رحمان رالېږلې پوښتنه کوي، وایي که څوک مړ سو غسل یې ورکړو، لمونځ د جنازې هم ورکوي، وروسته دفن سو یعنې پټ کړ سو، د هغه وروسته خلک به خبر سو چې دغه اوبه چې دي مردارې دي، وایي اوس به دا خلک څه کوي، چاره به یې څه وي؟ حضراتو، چاره او علاج یې دغه دی چې د دغه مړ یې راخښل د قبر څخه حرام دي. دا کتابونه یو نه ټول کتابونه فتاوا د مذهب د حضرت امام صاحب مبارک راوړي چې مړی مو په لحد کې کښېښو، فقط هغه خښتې مو ورته کښېښولې، په خښتو مو هغه خوله د لحد بنده کړه، یو دم دا ثابته سوه چې دا قبر ونړېدی یا بل دغسې عذر پېښ سو، بیا تاسې نبش نشئ کولی دغه راکښل د مړي دا حرام. لیکن هو که داسې و چې د یو چا مال یې تېر کړی و په نس کې و، هغه د سرو زرو روپۍ وي، هغه مثلا د راهم دي یا د نانر دي، سپین زر یا سره زر یا نور جواهر، هغه هم د بل چا، دا د تېر کړي وه او په نس کې وه، ویلې کړي نه وه، خارج کړي نه وه، په دا مابین کې مړ سو، بیا مو شخ کي حضراتو، چونکې حق د بنده د په ځمکه دي، هغه په نس کې حق وړی دي، نو بېرته بې راکاږي، هغه نس بې ورسېری، هغه د بل حق بې د نسره وباسي، چې دا سره زر یا سپین زر یا نور جواهر د بل چا تېر کړي وه، هغه یې په ګېډه کې وه. لیکن د لمانځه د پاره یا دیدن اقارب د هغو د پاره، یا دا قبر خښتې مو ورته کښېښوې، بیا دا قبر ونړېدی، بیا راکړی چې وا بل ځای شخ کو دفن یې کو، حضراتو دا کتاب نه مني، قطعا دا نه مني، بلکې دا مړی دې پاتې الله جل جلاله ته هغه احترام د ده اداسو، نو قسم کفن بیا مردار دي، هغه غسل یې په مردارو اوبه ورکړی و، بس دی و الله پاک سره پاتې دي، هغه حق د ژوندو ادا سوی دي، بله پلا راکښل یې حرام دي، نه دې روا، والسلام.